राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 फरवरी 1992 को साय लगभग 3 बजे हुआ। राम नारायण नारायण नारायण। बोलो, कोई बात हो तो पूछो। सर सुनो, प्रेम सम भजन न दूसरा आन, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। गरुड़ जी कहते हैं, काकुसुम जी कहते हैं कि गरुड़ सुनो, प्रेम के समान दूसरा कुछ भजन नहीं है। ऐसा विचार करके मुनि पुनि पुनि राम गुणगान कर बार बार भगवान के गुण गाते हैं। इस पर थोड़ा विचार करने से ऐसे मालूम होता है कि कोई बड़ी असंगत बात कह रहे हैं। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इस वास्ते मुनिजन गुणगान करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा करना उचित है। प्रेम के समान भजन नहीं, ऐसा विचार करके मुनि पुनि पुनि प्रेम करते हैं, तब तो पहचान बात थी। बात तो करी प्रेम की और कही गुणगान की, अस विचार ऐसा विचार करते हैं कि प्रेम सबसे बढ़िया भजन है, ऐसा विचार करके राम गुणगान करते हैं। गंगा जी सबसे बढ़िया है, ऐसा विचार करके लोग जमुना जी जाते हैं। सबसे गंगा जी बढ़िया तो जमुना जी क्यों जाते हैं? जमुना जी बढ़िया है तो फिर गंगा बढ़िया कैसे? ऐसा नहीं है। वो प्रेम प्राप्त कैसे होता है तो उस प्रेम प्राप्ति का साधन बताते हैं, गुणगान पाठ। विकट से विकट समय में भी भगवान के गुण गाते रहे तो ठीक होता है। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल बहुत प्रयास। तो कल युग के समय में जो कि बड़ा विकट है, उसमें भी भगवान के गुणगान करके कल युग तर जाते हैं। तो कल युग से तर जाते हैं, कहते भगवान से प्रेम हो जाते हैं, कह दो संसार से तर जाते हैं, तो भगवान में प्रेम हो जाता है। नहीं तो संसार में आसक्ति कामना वासना आशा तृष्णा संसार में रहती है। उस प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान का गुणगान करना, भगवान का चरित्र पढ़ना। जैसे भगवान का चरित्र पढ़ने से प्रेम होता है, ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ने से भी प्रेम होता है। चाहे भगवान का चरित्र पढ़े चाहे भक्तों का। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। संत महात्माओं के जीवन चरित्र है, उनकी कथाएं हैं, वो पढ़ते रहना चाहिए। उसके पढ़ने से अंतःकरण निर्मल होता है, स्वाभाविक स्वतः। जैसे बर्फ होती है, उसके पास बैठने से ठंडक आती है, आग के पास बैठने से गर्मी आती है। ऐसे भक्तों के चरित्र सुनने से कहने से भक्ति आती है, कि उनमें भक्ति है। बर्फ में ठंडापन है तभी ठंडा बनाता है ना, अग्नि में गर्मी है इसी बात से अग्नि के पास बैठने से अग्नि गर्मी में आती है। ऐसे संत महात्माओं के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। भागवत में आया है, सतराम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा। श्रेष्ठ पुरुषों की यह जाने से वहाँ लाभ होता, कैसे होता है कि वहाँ भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा, हृदय और कानों को रस देने वाली भगवान की मीठी मीठी कथाएं होती है। भक्तों की मीठी मीठी कथाएं होती है, वहाँ भगवान के और भगवान के भक्तों के गुण गाए जाते हैं, उनकी चर्चा होती है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो भगवान में लगे हैं, और भगवान में नहीं लगे उनको श्रेष्ठ क्या कहें, चाहे कितना ही धनी हो, कितना ही मानी हो, कितना ही राजा महाराजा हो, कितने ही बड़े अधिकार प्राप्त हुआ हो, पर भगवान में नहीं लगे तो क्या है। मन से न लग्नम हरे रंगी पद में तथा किम शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यशस्सारु क्षेत्रम धनम मेरु तुल्यम। मन से न लग्नम हरे रंगी पद में बड़ा सुंदर शरीर है, स्त्री पुत्र परिवार भी बड़े अच्छा है, बड़ा सुंदर सुंदर है, धन संपत्ति वैभव भी है, पर भगवान में मन नहीं लगा तो क्या है। ये तो भाई पानी में बताशा जैसे तन का तमाशा है, थोड़ा सा देख दे फिर पानी में बताशा गल जाता है, ऐसे देखते ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। बहुत तारा दिखते हैं, सुबह होते ही कोई तारा नहीं दिखते, सब लुप्त हो जाए। ऐसे यहाँ संसार का जितना वैभव है वो सब हवा हो जाएगा, चुप हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। रहने वाले भगवान है, भगवान के गुण है और भगवान के भक्त हैं, वो भी शरीर से न रहे तो भी उनके गुण रहते हैं। भगवान की भक्ति है नहीं उनके हृदय में, तो वो तो स्वयं भक्त बनते हैं और कल्याण अपना करते ही है, परंतु उनकी सुगंध एक रहती है। जैसे पुष्प में सुगंधि रहती है, अतर का फौवा हुआ था फौवा में सुगंधि रहती है, कस्तूरी के डबिया में कस्तूरी की गंध रहती है, ऐसे उन संत महात्माओं की सुगंधि संसार में रहती है। वो जिस स्थान में रहे हैं, जहाँ उन्होंने सेवन किया है, जिन तीर्थों में रहे हैं, उन तीर्थों में दर्शन आ गए। गंगा जी महान पवित्र भगवान के चरणों से निकली और गंगोत्री से निकल कर समुद्र तक पहुंची। उसके किनारे जहाँ जहाँ संतों ने भगवान धारण किया है, तपस्या की है, भगवत आराधना की, उन स्थान तीर्थ बन गए। वो तो स्वयं तीर्थ है ही गंगा जी, पर उसकी धारा पर लोग जाते हैं हरिद्वार में, वहाँ ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। क्यों, पहले गंगा जी नहीं है क्या? वो जाते तो गंगा जी आती है, रस्ते में भी आती है गंगा जी, फिर गंगा जी उल्लंघन करके वे वहां जाते हैं। ठीक, वो क्या है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, संतों ने भजन स्मरण किया है, नील धारा जाते हैं, सब सरोवर जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां संतों ने तपस्या की है, सप्तऋषियों ने भजन स्मरण किया है, ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। तो ये जितने संत जहाँ रहे हैं वो गंगा जी का आश्रय लेकर रहे हैं। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, गंगा जी के किनारे क्यों रहे हैं? कि गंगा जी की कृपा से भजन स्मरण बने, उन शुद्धि से निर्मलता से हमारा मन निर्मल हो, इस बात से गंगा जी किनारे रहे। परंतु उनने रहकर जो भजन किया, उस भजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि संपूर्ण गंगा जी पवित्र होते हुए भी वे पवित्र स्थान तीर्थ बन गए नए। वे रहे तो थे गंगा जी का आश्रय लेकर, गंगा जी का आधार बनाकर, गंगा जी का शरण लेकर, गंगा जी के किनारे भजन स्मरण के लिए रहे। वो रहे तो गंगा जी के आश्रय, पर तो गंगा पवित्र हो गई, समझे? वहां के तीर्थ हो गए, लोग वहां जाकर स्नान करते हैं। गंगा जी का स्नान कहीं भी करो तो गंगा जी है ही, पवित्र है ही, इसमें कहना ही क्या है। पर जिन संतों ने जान भजन किया है मुझसे मैं पवित्र हो गई। तो पवित्र करने वाला भगवान का भजन है, भगवान का स्मरण है, भगवान का चिंतन है, ये शुद्ध बना देता है। जैसे भगवान का भजन शुद्ध बना देता है, ऐसे जहाँ भजन किए संतों ने वो जगह शुद्ध हो गई, वो आश्रम पवित्र हो गए, वो देश पवित्र हो गया, वे जहाँ जहाँ संत रहे है वे जगह पवित्र हो गई, तीर्थ बन गया। गंगा जी का किनारा भी विलक्षण हो गया वहाँ। ऐसे गंगा जी तो पवित्र है, कहीं नहाओ कहीं रहो, गंगा जी तो भगवान का चरणोदक है, कोई मामूली चीज थोड़ी, साक्षात भगवान का चरण है गंगा जी, है ना। ये गंगा जी मृत्यु लोक का जल नहीं है, हमारा लोग जो मृत्यु लोग है, यहाँ के कुओं का जल है, यहाँ के नदियों का जल है, नालों का जल है, झरनों का जल है, सरोवर का जल है, तराई सरोवर आदि उनका जल है, समुद्र का जल है, कितने जल है ना। ये जल तो हमारे श्लोक का है। भगवान ने जब वामन रूप बनकर और बलि से पृथ्वी नापी, उस समय कहा कि तो कहा कि ब्राह्मण तू हम दे लेके नहीं, मैं तो अपने चरणों से नापूंगा। संतोषार्थ ब्राह्मण सूची, ब्राह्मण तो संतोष से शुद्ध होते हैं, तो हम तो अपने कदमों से नापेंगे, छोटे से बावन अंगुल तो राजा बलि हंसता है कि ब्राह्मण भोला है, भजन करना अपने, तो मैं अपने प्रणों से नापूंगा। तो आश्चर्य आया कि मेरे पास आकर के मांगे तो मांगा ही मांगा, तो फिर मेरे पास ही क्या मांगा जो मांगना बाकी रह जाएगा। तो मतलब छोटे से एक थे, जब नापने लगे तो लंबे हो गए, लंबे लंबे लंबे, तो इतने लंबे हुए कि ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म अंडा, एक अंडा है उसके भीतर बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड जो यूं है, जिसके बीच में ये संपूर्ण लोक बसते हैं, 14 भुवन है, त्रिलोकी है, सब उसके ब्रह्मांड में ऐसा है। एक बात आ गई बीच में, याद आ गई, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा तो लक्ष्मी जी ने उस गर्भ को निकाल कर फेंक दिया, वो समुद्र में हजारों वर्ष पड़ा रहा, पड़ा पड़ा वो ब्रह्मांड बनाई, सब अंड कटा अनेक ऐसे अंड कटा ब्रह्मांड, उसमें ये सृष्टि है सब, उसके अंतर कर है भगवान का। ममैवांशो जीव लोक के जीव भगवान के, सब ये जीव उस भगवान के अंश है, उसी में से निकले। तो गर्भ निकाल दिया तो दशा ये हुई कि ब्रह्मा उसके लक्ष्मी से संतान नहीं हुई। गर्भपात करते हैं नहीं, रोएंगे फिर संतान नहीं होगा, रोएंगे फिर हमारे लड़का हो जाए, लड़का फिर होगा नहीं, लक्ष्मी जी के नहीं हुआ, लक्ष्मी के अंश रहने वाले राधा जी के नहीं हुआ, और राधा जी एक दूसरा उनके हुआ, 8 जो सखिया थी किसी के नहीं हुआ। वो एक बार फेंक दिया तो जयराम जी बोलो मौज करो, सदा के निपुति हो गई। इसमें आगे बात कह दी, तो ये जो ब्रह्मांड है, जो लक्ष्मी का गिराया हुआ एक ब्रह्मांड जिसके भीतर अनंत सृष्टियां पड़ी हुई है, वो ब्रह्मांड ऊपर अंड की तरह, तो भगवान ने क्या किया, लंबा पैर पड़ा तो वहां जाने लगा, वहां जाने लगा तो उसकी टक्कर लगी तो वहां से फूट गया, फूट गया तो वहां से जल आया, जल आया भगवान के चरणों से होकर ब्रह्मा जी ने कमंडलू में ले गया, उसी की गंगा जी। तो गंगा जी का जल यहाँ का नहीं है, इस ब्रह्मांड का नहीं है, वो बाहर का दिव्य जल जल है, और आया है भगवान के चरणों से, उसे टक्कर लगी चरण की, यूं लंबा किया फूट गया वहां से आगे जल। ऐसा गंगा जी का किनारा, ये बात बीच में आ गई, गंगा जी का किनारा कितना पवित्र है, कितना वो जल पवित्र है, भगवान के चरणों से वो फूट कर निकला और चरणों पर आ गया तो ब्रह्मा जी ने ले लिया। फिर भगीरथ ने कृपा करी, ये पड़ी पीढ़ियों बीत गई अपने बड़नों को उद्धार के लिए, जो कपिलदेव के महाराज में आश्रम में पड़ी थी हजार पुत्र सागर के, तो उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ ले गया। तो वो क्या हुआ, पहले ब्रह्मा जी ने ले लिया, प्रार्थना कर ब्रह्मा जी ने छोड़ा, कौन पकड़ेगा इसको। और गंगा जी का ऐसा विचार हुआ कि जल क्या है, मेरे सामने कोई आएगा तो सबको लेकर चल जाऊ पाताल में। तो शंकर की कई प्रार्थना, शंकर ही गए, खुश हो गए, हम सब फैला कर गए। आई गंगा जी जोर से, तो गंगा जी चली चली रही गंगा जी की, जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्ब गरी बिलोल बी शिवन हरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत ज्वलत पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। रावण ने स्तुति की भगवान शंकर की। ये तांडव स्तोत्र है भगवान शंकर का, भगवान की स्तुति। दस ग्रंथ विचित है, रावण का बनाया हुआ है ये तांडव स्तोत्र। तो जटा कटा, जटा क्या हुआ, कड़ा हो गया, कड़ा। जब कड़ा में थोड़ा लोटा दो लोटा पानी डाल दे, वो घूमे घूमता रहो कड़ा, बड़ा बहुत बड़ा घूमता कहाँ जाए, कड़ा से बाहर कैसे जाए, छोटा सा जल। ऐसे जटा कटा संभ्रम कड़ा रे समान भ्रमण निलिम्ब निर्झरी निर्झरी गंगा जी उन भ्रमण में गोता कह रहे बाहर जाओ, जटा में ही रहती रही। बिलोल बीच वल्लरी से तिरंगा चलते जोर जोर से बाहर जाती है। भगीरथ ने कहा महाराज पीढ़िया बीत गई, मेरी आई नहीं, और आई तो आपने ले ली, अब क्या करे इसका, हमारे बड़कों का उद्धार कैसे हो। तो शंकर ने अपनी थोड़ी लट्ठी ऐसे निचोड़ दी, उसकी तीन धाराएं हुई, एक स्वर्ग में एक मृत्युल में एक पाताल में, त्रिपति गामिनी, ये तीन रस्तों से चलती है गंगा जी, ऐसा पवित्र करती है। तो गंगा जी पवित्र करती है, बात तो कह रहा था संतों की, पवित्र से बात पहुंच गई। गंगा का प्रवाह है मारा, बैजा बैजा गए हम भी बह गए, आगे बीच होता था। ऐसी महान पवित्र गंगा जी भगवान के चरणों का हृदय, देखो इन तीनों का संबंध है, हरेक नदी का हरेक वस्तु तीनों संबंध है। ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले तीन जो भगवान का स्वरूप, एक ही भगवान तीन रूप से उपचरी करती भरी भरती संधरी हरती लीला लीला मात्र से संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का संहार कर देते हैं, भगवान करते हैं ऐसा। तो उत्पन्न करने वाले तो ब्रह्मा जी, रक्षा करने वाले विष्णु भगवान, और संहार करने वाले भगवान शंकर। तो गंगा जी का तीनों से संबंध, भगवान विष्णु के दो चरणों से पैदा हुई और ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भर दिया और भगवान शंकर के जटा से निकली। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साथ में महान पवित्र गंगा जल। तो गंगा जी आगे बीच में, हम तो संतों की बात कह रहे थे और बात तो दूसरी आई थी मन में, बाद में आए थे एक माताओं बहना आज ज्यादा आई है, तुमको घर की बात बताओ कि आपस में प्रेम रखो, ये आई बात कहने की मन में, और कहने लगे तो महाराज के लिए चले गए। आप उसमें प्रेम रखो, तो प्रेम रखने में क्या होगा, कि जन्म पवित्र हो जाएगा। तो पवित्र करने की दो बात, एक भगवान का भजन, एक सेवा। तो सेवा करने की बात कहेगी, बहनों माताओं को बताओ मैं सेवा करूं, सबको सुख पहुंचो, सबको आराम पहुंचाओ, कष्ट अपने झेलो, आराम दूसरों को दो। तो ये पाठशाला है, गृहस्थ आश्रम क्या है, ये पोषाल है, पाठशाला है, पढ़ाई का स्थान है, पढ़ाई करो यहाँ। तो पढ़ाई में दो बात है, एक तो भगवान को याद करना, एक सेवा करना, दो ही काम। ये दो काम मनुष्य की जिम्मेवारी में है, वो और नहीं कर सकते। देवता लोग करते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि गए, इनके सिवाय जिसने इंद्र है रुद्र आदि देवता है, सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। और मनुष्य शरीर में भाषा कल्याण करने उद्धार हो जाए, वो कल्याण दो तरह से, एक भगवान के याद करने से और एक इनकी सेवा करने से, दो काम करना है, खास दो काम है, सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, भला करना, कल्याण करना, उद्धार करना, सबको भगवान में लगाना, आराम उनको पहुंचाना, सबको अपने आराम का त्याग कर देना दूसरों के हित के लिए, दूसरों को उद्धार के लिए, सेवा के लिए, तो कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान की याद करने से, वो भगवान की यादगिरी होने में संतों का बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि मार्ग तो वही बतावे जो मार्ग चले हैं, देखा है जिन्होंने, वही मार्ग बता सकते हैं, जिन्होंने देखा नहीं कैसे बताओ कैसे, तो संत महात्माओं से हमें बड़ा मार्ग मिलता है, सरलता से, सुगमता से। इस वास्ते मैं तो कह दिया करता हूँ कि सत्संग करता है उसको मुफ्त में कल्याण होता है उसका, जैसे गोद जाने वाला क्या जो रहा है, कमा कर लखपति करोड़पति बने तो जो रहता है मुझे, इतना रुपया इकट्ठा करे तब से लखपति बने, गोद चले जाए तो आज तो कंगलार कंचन लखपति करोड़पति, उसे गोद जा बैठा। तो सत्संग है वो क्या है, गोद जाना है, संग महात्मा कितना परिश्रम करते हैं वो हम गोद चले जाते हैं, भगवान अपना साधु हृदयमय, साधु का ना ये वेश का नहीं है, साधु साधु वेश का नहीं है, मीरा बाई थोड़ी माई थी, परंतु उनके याद करने से कल्याण होता है, उनके पद गाओ तो हृदय में प्रेम प्रकट होता है, मीराबाई याद करते मीराबाई के पद गाने से अंतर्गत शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो भक्त थी उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो उनकी वाणी में उनके हृदय भरा हुआ है और वो भाव भरा हुआ है, ऐसे सत्संग करने से लाभ होता है। तो गंगा जी का कितना पवित्र स्थल है, कितना पवित्र जल है, वो जल बह रहा है, कल कल हर हर हर हर हर हर हर गंगा जी बह रही है, मौज करने वाली, आनंद देने वाली, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, ऐसी बात। तो सत्संग करने के द्वारा बहुत लाभ होता है, एक दो बात ऐसी की जाती है, दो बात, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना, अपने कष्ट उठा करके दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे हो, ग्रस्त में रहते हुए एक एक भाई एक एक बहन अपना विचार करेगी, अपना सुख छोड़ना, दूसरों को सुख देना है, अपने आराम का त्याग करना है, औरों को आराम देना है, अपने मान बढ़ाई का त्याग करना है, औरों की मान बढ़ाई करना है, औरों को सुख कैसे हो। तो गीता कहती है कि ते प्राप्त मामे व सर्वभूति रथा, प्राणी मात्र के हित में रथ होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं, तो भगवान के हित में रथ रहना, सबके हित में रस रहना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आप उसमें घर से शुरू करो, आपके सास है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, ये आपके हैं, दोनों जेठाने कई होती है, परंतु बातचीत ही है, एक सास है, एक देवरानी है, एक जेठानी है, एक ननद है, एक आप हो, अपने सेवा करनी होगी, सास की सेवा करनी, देवरानी देवराना के प्यार करना, स्नेह करना, सुख पहुंचाना, जेठानी का आदर करना, सास की तरह ही उसको बड़ी समझना, बाल बच्चों का प्यार करना, उनके बालकों का प्यार अपने बालकों की अपेक्षा अधिक करना, जैसे उनकी महाराज हो जाए, ये उसकी सेवा है, जेठानी के बालकों का प्यार करो, स्नेह करो, तो जेठानी राजी हो जाएगी, देवरानी के बालकों का प्यार स्नेह करो, पालन करो, देवरानी राजी हो जाएगी, नंद के बालकों का प्यार करो, नंद खुश हो जाएगी, ऐसी बात है। तो उनको खुश करना, उनको प्रसन्नता कर, उनकी प्रसन्नता लेना, उन प्रसन्नता में बड़ा ही आशीर्वाद मिलता है, स्वतः स्वभाव कल्याण होता है, चित्त उनका प्रसन्न होने से आशीर्वाद देता है, पानी आशीर्वाद दे दी, आशीष पेट में पहुंचे तो देंगे, ऐसे बच्चों का प्यार करो, उस प्यार की एक कसौटी है, बच्चा अपने माँ की गोदी छोड़ करके आपकी गोदी में आ जाए, बच्चे को आप भोला समझे, भोला होता है बच्चा, छोटा बच्चा समझता नहीं, परंतु महाराज आंखों को समझता है। आप प्रेम से देखो तो आ जाएगा, ऐसी बात है आप देखेगा, आप प्रेम नहीं करे तो लौट के जाओ, नहीं आएगा बाहर। बहुत भोला है पर बड़ा समझदार होता है, ऐसे ऐसा देखोगे तो हर्ष करके गोदी में आ जाएगा, खुश होकर के प्रसन्न होकर के आ जाएगा। तो ऐसे आपस में स्नेह बढ़ाओ, आपस में प्रेम रखो, ये एक शिक्षा ले लो। ये शिक्षा का आचरण करने का मौका ग्रस्त आश्रम में है। बाबा जी जात बन गया तो कौन कौन का प्रेम करे, किसकी स्नेह करे, किसकी रक्षा करे, किसका पालन करे, किसको प्यार करे, ग्रस्त में सब ग्रस्त छोड़ के जाओगे कहाँ जाओगे बताओ। तो वहां घर में रहते हुए ही अपनी सिवाय दूसरों का हित चाहना, सुख चाहना, आदर देना, उनकी प्रशंसा करना, उनको कैसे सुख पहुंचे, किस तरह से भी आराम से रहे, आदि आदि भाव करना बड़ा आवश्यक चीज है। तो ये प्रेम बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। हमने संतों से सुना है कि भगवान में प्रेम करना हो तो आपस का प्रेम बढ़ाओ, भगवान में प्रेम हो जाएगा। मैंने यहाँ तक बात सुनी है संतों से, प्रेम होता है ये बड़ा कोमल होता है। किसी के साथ करना ही करोगे तो प्रेम जागृत नहीं हुआ हृदय में। भगवान से तो प्रेम चाहो और किसी प्राणी से करुणापन करो, नहीं होगा। प्रेम कोमल बहुत है, वो कठोरता नहीं सहता। तो किसी के साथ कठोर समझ करो, प्रेम से स्नेह से समझाओ, कहो प्यार से, तो गृहस्थ में ये सब मौका बहुत मिलता है। क्यों गृहस्थ समुदाय है, सभी समुदाय के महाराज स्वभाव जान जा रहे, सास का स्वभाव दूसरा है, तो जेठानी का स्वभाव दूसरा ही है, तो जो जीवरानी का और ये, तो ननद का और ये, तो आपका और ये स्वभाव। तो ऐसे विचित्र स्वभाव वालों की सेवा करके उनकी प्रसन्नता लेना है, ये कठिनता है। नीति में भी आता है कि प्रजा की प्रसन्नता ले तो राजा नाराज हो जाए, राजा की प्रसन्नता ले तो कर अधिक ज्यादा ले तो प्रजा को दुख हो जाए। इस बात से नृपति जनपदा नाम दुर्लभ कार्य करता, नृपति हित करता द्वेषताम जाति लोके, जनपद हित करताम तज्जते पार्थिव इंद्रिय। इस वक्त नृपति जनपदा नाम दुर्लभ कार्य करता, इससे घर में रहते हुए सबकी राजी देना कठिन तो बहुत पड़ती है। अब मंगी मंत्री है वो प्रजा को ठीक रखे तो राजा के कर का वसूल कम होता है, उसके फायदा करना है, उनके फायदा करे तो प्रजा नाराज हो जाए, तो दोनों को राजी रखना है ना, ये मुश्किल कठिनता पड़ती है। मन श्रेष्ठ पुरुष होते हैं सबको राजी रखते हैं, ऐसे श्रेष्ठ होते हैं सबको राजी रखते हैं। हमने देखे ऐसे पुरुष काम करने वाले, गीता प्रेस में काम करने वाले सज्जनों को देखा है, उन्हें सही नहीं रहा। महाराज जितने अवसर उपजो, जितने जितने विभागों के मालिक है वे भी खुश रहते, और काम करने वाले मजदूर है छोटे छोटे वो भी राजी रहते, दोनों को राजी रखते वो। उतने देर हम ध्यान से नहीं, काम करना हो जाएगा धीरे से बोलते, अरे हो ही जाता, वो काम कर ही देते, सही से भी ठीक थे, मन से ठीक थे, सबको राजी रखते थे। ऐसी विद्या है बहनों अपने संसार में, तो इस विद्या को काम में लो, छोटों को बड़ों को समान को सबको राजी रखो कि सब राजी जैसे रह जाए। आपकी नियत ठीक होगा तो बुद्धि भगवान देते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं। आपका भाव ठीक होना चाहिए कि सबको सुख पहुंचाओ तो आपको अटल आ जाएगी, भगवान बुद्धि दे देंगे। निर्मल होकर सरल होकर सबको सुख कैसे पहुंचे, सर्वभूति हिते रहता प्राणी मात्र का हित कैसे हो, ऐसा भाव होता है ना तो सबकी सेवा हो जाती है। हरिण होता है जंगली जानवर, परंतु संत महात्माओं के तो पास आ जाता है, और बधिक होता तो भाग जाते हैं वहां से, गंद आ जाती है उनको। ऐसी बात है, ऐसी इतिहास आए। रबिया ही थे, रबिया रबिया ही मुसलमान की लड़की, माँ बाप मर गए, ऐसे रहती रही, भगवान में लगी रहती, प्रार्थना करती महाराज सुख चाहूं तो नरकों में भेज देना, ऊंची गति चाहूं तो अधोगति में भेज देना, मैं अपना लोभ चाहूं तो दिलचा भेज देना, ऐसी प्रार्थना करती, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती। एम्स लोग में सहना नहीं है, बड़ी हो गई तो एक धनी आदमी ने खरीद लिया, उस कुटुंबिया ने बेच दिया बुरी भावना से, पर तो महाराज वो पास जाओ तो भाव ही बदल जाए, तो चार बार गया वो अपने शांत स्वरूप से भगवान के भजन में लगी है, कोई इच्छा नहीं कामना ही नहीं पास में। तो उस धनी ने हाथ जोड़ रखा, उसे सुना कोई देवी भगवती है विलक्षण है, कि मैंने पैसे दिए अपना, आप प्रसन्न मत मानना, आप स्वतंत्र जहाँ चाहो जाओ, जब चाहो जब जाओ, आपकी रोटी कपड़ा मैं दे दूंगा, और आप कोई चीज की इच्छा ना हो, क्योंकि मैं तो जाऊं मक्का शरीफ दर्शन करने के लिए जाऊं, मुसलमान मक्का हिंदू के द्वारका। तो उससे वो गई, तो मक्का गई तो एक विलक्षण घटना घटी, एक गांव के पास पहुंची, गांव के पास गांव से दूर एक कुआ था, उस कुएं के पास में कुतिया ने बच्चे दिए, बच्चों को छोड़कर कुतिया गई नहीं गांव में, सरमा रोटी मिली नहीं, भूखे मरती थी और प्यासे ज्यादा मरते थे, पेट चिपका हुआ ऐसी दशा में, वो रबिया गई मक्का जा रही थी तो उस कुएं पास निकली, वहां तो कुतिया बिछी गई, बेचारी क्या करे, कुतिया देखी देखी भाई तो अब क्या करूं मैं, कुछ प्यासी है, यूं करे बेचारी। महाराज सेवा करने की इच्छा होती है तो सेवा की बुद्धि पैदा हो जाती है, मैंने कहा ना कैसे बुद्धि पैदा होती है, एक साड़ी थी रबिया के पहनने के लिए, साड़ी को बांध लिया ऊपर ओढ़ दिया, एक साड़ी एक कपड़ा ही, पास में एक कपड़ा ही था, तो कुछ आ गई और बर्तन नहीं पानी, कुछ देखे बेचारी यूं करे तो देखिए पैसे बहुत है, तो उसने क्या किया, जंगल थाई तो नंगी हो गई, कपड़ा ले लिया लंबा कर दिया कपड़े को ऐसे, और अपने जटा खोल करके छोड़ करके हाथ बांध लिया, उसे दूसरी जटा खोल करके उसे बांध लिया, डोरी बना दी अपने केसों की, खोस करके डोरी बना दी, डोरी बना दी तो वो कपड़ा पहुंच गया पानी तक, पानी तक कपड़ा पहुंच गया, कपड़ा भिजो लिया, भ्रष्टा तो भिजा हुआ कपड़ा आ गया, अब कपड़ा को निचोड़े कहाँ, तो ऐसे बैठ गई तो अपने पैरों के पेट के बीच में जगह बना ली, वहां निचो दिया, कुछ पानी भेज गई थी वो लिखने लग गई पीने लग गई, फिर कपड़ा डाला फिर किया ऐसे घर में आज कुतिया को तृप्त कर दिया, कुछ तृप्त हो गई, पानी पी लिया, अन्न तो नहीं मिला बट जल पी लिया, वो अपने बच्चों के पास चली गई, इसने अपना कपड़ा सूखा कर पहन लिया, और केस हो गया जो गया उसको बचा नहीं। ये विचार करने से मक्का शरीफ के दर्शन हो गए, वही मक्का के दर्शन हो गए, फिर वही रहने लगी उस कुएं के पास ही, फिर लोग आने लगे, उनसे रोटी भी मिल गई, अन्न भी मिल गया, खुद को भी मिल गया, कुटी को दिया, सब तरह से काम चलाया, तो वहाँ एक कुटिया बना दी उसने, रबिया वहीं दे दी, रोम देश के रबिया छठी मक्के दर्शन को चली आई, दृष्टि अपार दृष्टि आ गई, मक्के के दर्शन हो गए वही, तो उसने कहा अब दर्शन हो गए अब यही रहूंगा, वही रही। फिर कई फकीर जा रहे थे मक्का, वो बीच में आया तो मक्का गांव वालों ने कहा कि यहाँ एक फकीर रहती है, भगवान की बड़ी भक्त है, मक्का की ऐसी मुसलमान लड़की है एक रहती है, तो संतों ने सुना वे गए, वे गया तो वहां श्याल गया और हर लोमड़ी उस कुटिया के पास बैठी, वो देखा उनको भागी वहां से, सब भाग गए, तो देखा तो मुसलमान समझने लगे कि इस कुटिया में कोई नहीं है, नहीं तो कुटिया में लोमड़ी है, हिरण है, श्याल है, ससला है, खरगोश है, सब उस कुटिया के पीछे बैठे रहे तो घूम रहे हैं, किसमें कोई मनुष्य नहीं होगा। तो भी भाग गए तो कहते भी नहीं तो नहीं सही कुटिया, कुटिया का दर्शन कर रहे हैं, चार देखो तो बैठी है वो। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, तुम भी मनुष्य हम भी मनुष्य, तुम्हारे पास तो पशु पक्षी इसलिए से बैठे थे और हमारे को देखे थे भाग गए, क्या कारण है। तो रबी ने पूछा कि आपने खाया क्या था, तो मांस खाया था, गोश्त खाया है, तो बेचारा प्राण सबको प्यारा लगता है, इस बार भाग गए, मैं किसी को खाते नहीं हूँ, इस वजह से मेरे पास आ जाते हैं। तो पशु पक्षियों पर असर पड़ता है, उस दया का उस क्षमा का असर पड़ता है, सांप आदि बड़े तीक्ष्ण जंतु होते हैं ना क्रूर, उन पर भी असर पड़ता है, ऐसी बात है। तो भाव शुद्ध रखो, तो बच्चों पर असर पड़ता है, पशु पक्षियों पर असर पड़ता है, तो आपस में भाव अच्छा रखो, शेष रखो और तीर्थ सेवन करो, सत्संग करो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के यश गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, रात लग जाओ सच्चे हृदय से। भाई बात ये नारायण नारायण नारायण नारायण।